365ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล้วได้ทูลถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพเรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้สองอย่างคือรูปที่ควรเสพและรูปที่ไม่ควรเสพกล่าวเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูไว้สองอย่างคือเสียงที่ควรเสพและเสียงที่ไม่ควรเสพกล่าวกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกไว้สองอย่างคือกลิ่นที่ควรเสพและกลิ่นที่ไม่ควรเสพกล่าวรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นไว้สองอย่างคือรสที่ควรเสพและรสที่ไม่ควรเสพกล่าวโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายไว้สองอย่างคือโผฏฐัพพะที่ควรเสพและโผฏฐัพพะที่ไม่ควรเสพกล่าวธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจไว้สองอย่างคือธรรมารมณ์ที่ควรเสพและธรรมารมณ์ที่ไม่ควรเสพเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ท้าวสักกะจอมเทพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาสิทธิ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นใดอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นนี้เป็นรูปที่ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นใดอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นนี้เป็นรูปที่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเช่นใดเมื่อบุคคลเสพกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นใดเมื่อบุคคลเสพรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเช่นใดเมื่อบุคคลเสพโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายเช่นใดเมื่อบุคคลเสพธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นใดอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นนี้เป็นธรรมารมณ์ที่ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นใดอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นนี้เป็นธรรมารมณ์ที่ควรเสพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาสิทธิ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้แลจึงไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้หมดความแคลงใจแล้วเราได้ฟังการตรัสตอบปัญหาของพระผู้มีพระภาค366ท้าวสักกะจอมเทพชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล้วได้ทูลถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์สมณพราหมณ์ทั้งหมดมีวาทะอย่างเดียวกันมีศีลอย่างเดียวกันมีฉันทะอย่างเดียวกันมีอัจโชสานะอย่างเดียวกันหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพสมณพราหมณ์ทั้งหมดไม่มีวาทะอย่างเดียวกันไม่มีศีลอย่างเดียวกันไม่มีฉันทะอย่างเดียวกันไม่มีอัจโชสานะอย่างเดียวกันท้าวเธอทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เพราะเหตุไรสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีวาทะอย่างเดียวกันไม่มีศีลอย่างเดียวกันไม่มีฉันทะอย่างเดียวกันไม่มีอัจโชสานะอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพโลกธาตุหลากหลาย มีธาตุต่างกันในโลกที่มีธาตุหลากหลายมีธาตุต่างกันนั้นเหล่าสัตว์ยึดมั่นธาตุใดๆอยู่ก็ย่อมยึดมั่นธาตุนั้นๆด้วยเรี่ยวแรงและความยึดมั่นอยู่ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเพราะเหตุนั้นสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีวาทะอย่างเดียวกันไม่มีศีลอย่างเดียวกันไม่มีฉันทะอย่างเดียวกันไม่มีอัจโชสานะอย่างเดียวกันท้าวเธอทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์สมณพราหมณ์ทั้งหมดมีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพสมณพราหมณ์ทั้งหมดไม่มีความสำเร็จสูงสุดไม่มีความเกษมจากโยคะสูงสุดไม่ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดไม่มีที่สุดอันสูงสุดท้าวเธอทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เพราะเหตุไรสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีความสำเร็จสูงสุดไม่มีความเกษมจากโยคะสูงสุดไม่ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดไม่มีที่สุดอันสูงสุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพภิกษุทั้งหลายผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาเท่านั้นจึงมีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเพราะเหตุนั้นสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีความสำเร็จสูงสุดไม่มีความเกษมจากโยคะสูงสุดไม่ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดไม่มีที่สุดอันสูงสุดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพทูลถามอย่างนี้แล้วท้าวสักกะจอมเทพมีพระทัยยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้หมดความแคลงใจแล้วเพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหาของพระผู้มีพระภาค367ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าความหวั่นไหวเป็นโรคความหวั่นไหวเป็นหัวฝีความหวั่นไหวเป็นลูกศรความหวั่นไหวฉุดกล้าบุรุษนี้ไปเพื่อบังเกิดในภพนั้นๆฉะนั้นบุรุษนี้จึงถึงฐานะสูงบ้างต่ำบ้างปัญหาที่ข้าพระองค์ไม่ได้แม้โอกาสจะถามในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบแก่ข้าพระองค์แล้วและได้ทรงถอนลูกศรคือความสงสัยและความเคลือบแคลงที่นอนเนื่องมานานของข้าพระองค์ด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าจอมเทพพระองค์ทรงจำได้หรือไม่ว่าปัญหาข้อนี้ตรัสถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นมาบ้างแล้วท้าวเธอทูลตอบว่าข้าพระองค์ยังจำได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านเหล่านั้นตอบว่าอย่างไรหากไม่หนักพระทัยเชิญพระองค์กลับเถิดท้าวเธอทูลตอบว่าณสถานที่ที่มีพระผู้มีพระภาคหรือผู้เปรียบดังพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หม่อมฉันไม่หนักใจเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเชิญพระองค์ตรัสเถิดจอมเทพถ้าเธอทูลตอบว่าข้าพระองค์เข้าไปหาสมณพราหมณ์ที่เข้าใจว่าเป็นผู้อยู่ป่าอยู่ในเสนาสนะอันสงัด และถามปัญหาเหล่านี้ท่านเหล่านั้นเมื่อถูกถามก็ตอบไม่ได้กลับย้อนถามข้าพระองค์ว่าท่านชื่ออะไรเมื่อถูกย้อนถามข้าพระองค์จึงตอบว่าเราชื่อท้าวสักกะจอมเทพท่านเหล่านั้นก็ยังถามต่อไปอีกว่าท่านทำกรรมอะไรจึงถึงฐานะอันนี้เล่าข้าพระองค์จึงแสดงธรรมตามที่ได้ฟังที่ได้เรียนมาท่านเหล่านั้นมีใจยินดีด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าพวกเราได้เห็นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเธอได้ตรัสตอบปัญหาที่พวกเราถามท่านเหล่านั้นยอมเป็นสาวกของข้าพระองค์ส่วนข้าพระองค์ไม่ยอมเป็นสาวกของท่านเหล่านั้นแต่ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสังโพธิ์ในวันข้างหน้าเรื่องการได้สมนัส368พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าจอมเทพพระองค์ยังทรงจำการได้ความยินดีการได้สมนัสเช่นนี้ก่อนแต่นี้ได้หรือไม่ท้าวเธอทูลตอบว่าข้าพระองค์ยังจำการได้ความยินดีการได้สมนัสเช่นนี้แต่ก่อนนี้ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพระองค์ยังทรงจำการได้ความยินดีการได้สมนัสเช่นนี้ก่อนแต่นี้ได้ว่าอย่างไรท้าวเธอกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อครั้งเกิดสงครามระหว่างเทพกับอสูรถึงขั้นรบประชิดในสงครามนั้นพวกเทพชนะพวกอสูรพ่ายแพ้เมื่อข้าพระองค์ชนะสงครามจึงมีความคิดว่าบัดนี้พวกเทพในเทวโลกจะบริโภคโอชาสองประการคือทิพยโอชาและอสูรโอชาการได้ความยินดีการได้สมนัสของข้าพระองค์นั้นเป็นทางมาแห่งทันทาวุธเป็นทางมาแห่งสัตราวุธไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนการได้ความยินดีการได้สมนัสของข้าพระองค์เพราะได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นไม่เป็นทางมาแห่งทันทาวุธไม่เป็นทางมาแห่งสัตราวุธเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน369พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าจอมเทพพระองค์ทรงพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงทรงประกาศการได้ความยินดีการได้สมนัสเช่นนี้ข้าเธอกราบทูลว่าข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์6ประการจึงได้ประกาศการได้ความยินดีการได้สมนัสเช่นนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่1นี้แลว่าเมื่อข้าพระองค์เกิดเป็นเทพดำรงอยู่ในที่นี้ข้าพระองค์กลับได้อายุเพิ่มขึ้นอีกแต่ข้าพระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิดจึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมนัสเช่นนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่สองนี้แลว่าเมื่อข้าพระองค์จุติจากกายทิพย์ละอายุของอมนุษย์เป็นผู้ไม่หลงจะเข้าสู่คันในตระกูลที่ข้าพระองค์มีใจยินดีจึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมนัสเช่นนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่สามนี้แลว่าเมื่อข้าพระองค์นั้นยินดีในศาสนา ของพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาไม่ลุ่มหลงข้าพระองค์มีสัมปชัญญะมีสติอยู่โดยชอบธรรมจึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัติเช่นนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่สี่นี้แลว่าเมื่อข้าพระองค์ประพฤติโดยชอบธรรมก็จะมีสัมโพธิ์ข้าพระองค์จะรู้ทั่วถึงอยู่นั่นแหละจะเป็นที่สุดของข้าพระองค์จึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัติเช่นนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่ห้านี้แลว่าเมื่อข้าพระองค์จุติจากกายมนุษย์และอายุของมนุษย์แล้วจะเกิดเป็นเทพอีกข้าพระองค์จะเป็นผู้สูงสุดในเทวโลกจึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัติเช่นนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่หกนี้แลว่าเทพเหล่านั้นชั้นอากาศนิทภพเป็นผู้ประณีตกว่าเป็นผู้มียศในภพสุดท้ายที่ดำเนินไปอยู่อากาศนิทภพนั้นจะเป็นที่อยู่ของข้าพระองค์จึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัติเช่นนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์หกประการนี้แลจึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัติเช่นนี้370ข้าพระองค์มีความดำริยังไม่ถึงที่สุดมีความสงสัยเคลือบแคลงเที่ยวแสวงหาพระตถาคตอยู่สิ้นกาลนานข้าพระองค์เข้าไปหาสมณะที่เข้าใจว่าเป็นผู้อยู่เงียบสงบสำคัญว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเมื่อถูกถามว่าสำเร็จเป็นอย่างไรความไม่สำเร็จเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถตอบในเรื่องมรรคและปฏิปทาได้เมื่อท่านเหล่านั้นรู้ว่าข้าพระองค์เป็นท้าวสักกะมาจากเทวโลกก็พากันถามข้าพระองค์ว่าท่านทำกรรมอะไรจึงถึงฐานะนี้เล่าข้าพระองค์จึงแสดงธรรมแก่ท่านเหล่านั้นตามที่ได้ฟังมาในหมู่ชนท่านเหล่านั้นมีใจยินดีด้วยเหตุเพียงเท่านั้นว่าพวกเราจะได้เห็นเท้าวาสวะแล้วเมื่อข้าพระองค์นั้นได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามความสงสัยแล้วข้าพระองค์นั้นหมดความหวาดกลัวในวันนี้ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วข้าพระองค์ขอถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าผู้ทรงกำจัดลูกศรคือตัณหาได้ไม่มีบุคคลเปรียบเทียบได้ทรงเป็นพระมหาวีระทรงเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์กับพวกเทพทำความนอบน้อมอันได้แก่พระพรหมตั้งแต่วันนี้ไปข้าพระองค์จักถวายความนอบน้อมอันนั้นแด่พระองค์ขอพระวโรกาสทำการนอบน้อมแด่พระองค์พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ตรัสรู้ทรงเป็นพระศาสดาที่ยอดเยี่ยมไม่มีบุคคลใดทั้งในโลกและเทวโลกมาเปรียบเทียบกับพระองค์ได้371ลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกปัญจสิกขาคันธปบุตรมาตรัสว่าพ่อปัญจสิกขาเธอมีคุณมากแก่เราที่ทำให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยก่อนเธอทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยก่อนแล้วภายหลังพวกเราจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะตั้งเธอไว้ในตำแหน่งของบิดาเธอจะเป็นเจ้าแห่งคนทันเราจะยกนางพัฒนาสุริยะวัชสาให้เธอเพราะว่านางเป็นผู้ที่เธอปรารถนาอย่างยิ่งท้าวสักกะจอมเทพได้ธรรมจักขุลำดับนั้น ท้าวสักกะจอมเทพทรงใช้ประหัตตบปัทภีทรงเปล่งอุทานสามครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วธรรมจักขุอันปราศจากธุลีคือกิเลสปราศจากมนทินเกิดขึ้นแก่ท้าวสักกะจอมเทพและแก่เทวดาอื่นอีก 80,000 องค์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพอัญเชิญมาทูลถามแล้วด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นเวยากรณภาสิทธินี้จึงมีชื่อว่าสักกะปัญหาสักกะปัญหาสูตรที่8